ปัจจณีกบุคคลจักขุนสี่มูลกนัย308อนุโลมปุจฉาจักขุนสี่ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนสี่ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนสี่ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาคนเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้ได้มีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพพานโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด

สมนัสสินตริยมูลกนัยจบอุเปกินตริยมูลกนัย323อนุโลมปุจฉาอุเปกินสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินสีละปัญญินสีละมนินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกินตริยมูลกนัยจบสัตตินตริยมูลกนัย324อนุโลมปุจฉาสัตตินตรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินตรีและมนินตรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินตรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินตรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สัตตินตรียมูลกนัยจบปัญญินตรียมูลกนัย325อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมนินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญินทรียมูลกนัยจบ